باب النهي عن البول قائما. بول قائما کے بارے میں اختلاف ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ بول قائما جائز ہے اور بلا کراہت جائز ہے اور ہر جگہ جائز ہے، ہر وقت جائز ہے، ہر حال میں جائز ہے. وہ تعمیم کرتا ہے. یہ مذہب ہے امام احمد ابن حنبل. داود ظاہری کا مذہب یہ ہے کہ بول قائما حرام ہے قطعا. یہ داود ظاہری کا مذہب. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے چینٹوں کا خطرہ نہ ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر چینٹے پڑنے کا خطرہ ہو کہ بدن پر پیشاب کی چینٹے پڑیں گے یا کپڑوں پر تو مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی. چوتھا مذہب جمہور علماء کا ہے، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا صرف مکروہ تنزیہی ہے، یعنی آداب کے خلاف. آداب کی تو چار مذاہب ہو گئے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہر صورت میں بول قائما جائز ہے بغیر کراہت. دوسرا مذہب داود ظاہری کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بول قائما حرام ہے قطعا ہر حال. تیسرا مذہب ہے امام مالک کا کہ جہاں چینٹے پڑ جانے کا خطرہ ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر نہ ہو، جگہ نرم ہے، پیشاب اٹھتا نہیں ہے تو پھر جائز ہے. جمہور علماء جس میں امام ابو حنیفہ امام شافعی دونوں متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، صرف مکروہ تنزیہی ہے، آداب کے خلاف. آداب کے خلاف. امام ترمذی اس میں دو قسم کی روایت نقل کرتے ہیں. حضرت حذیفہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا تو معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے. یہ امام احمد اور امام مالک کا دلیل ہے اور جمہور کا دلیل ہے. لیکن دوسری روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کرتا ہے کہ حضور نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. یہ داود ظاہری کی تائید کرتی ہے یہ روایت. بہرحال باب اول میں امام احمد، امام مالک اور جمہور کی دلیل ہے. حضرت حذیفہ کی روایت کہ حضور نے کھڑے پیشاب کیا، معلوم ہوا کہ جائز ہے. اور دوسرے باب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا. یہ جواز پر ضال ہے. عائشہ صدیقہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کھڑے پیشاب نہیں کیا، یہ حرمت پر ضال ہے. یہ تو جانبین کی دلائل ہے. ایک کی دلیل حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ جائز ہے، دوسری کی دلیل جو ہے عائشہ صدیقہ کی ہے کہ حضور نے کبھی کھڑے پیشاب نہیں کیا تھا. دوسری بات، ان دونوں روایتین میں تعارض ہے، وہ روایت میں آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ جس روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے پیشاب کیا تھا، اس کی وجوہات کیا نہیں ہے. بس یہ تین باتیں شارحین یہاں ذکر کرتے ہیں. ایک اختلاف مذاہب، ایک دوسرا روایتین میں تعارض کہ عائشہ صدیقہ اور حضرت حذیفہ کی روایت میں تعارض ہے. تیسری بیس کی نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس کی وجوہات کیا، اس کی مذاہب تو میں نے بیان کی، باقی دو مباحث باب میں آئے ہیں. باب النہی عن البول قائما، یہ داؤد ظاہری کا باب ہے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم، عائشه صدیقہ فرماتی ہے جس نے تمہیں خبر دی کہ نبی علیہ السلام کان یبول قائما، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوا، اس آدمی کی تصدیق مت کرو، ما کان یبول الا قائدا، حضور پیشاب نہیں کرتے تھے مگر بیٹھ کر. یہ داؤد ظاہری کی دلیل ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ کیا ہے، حرام ہے. وفی الباب، اور اسی باب میں کہ کھڑے ہو کر پیشاب ممنوع ہے، حضرت عمر سی بھی ہے، حضرت بریدہ سی بھی ہے. قال ابو عیسیٰ، ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس باب میں حضرت عمر سی بھی ہے، بریدہ سی بھی ہے، تو آپ نے عائشہ صدیقہ کی روایت نقل کی، حضرت عمر اور بریدہ کی نہیں نقل کی. تو ابو عیسیٰ کہتے ہیں اصل میں حدیث عائشہ کا احسن شہین فی هذا الباب، احسن حدیث ہے اس مسئلے میں، وہ اصح ہو. اور وہ جو عمر کی روایت ہے تو کہتے ہیں کہ حدیث عمر ان مرویہ وہ منقول ہے، حدیث عبد الکریم ابن مخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال رآنی نبی علیہ السلام ابول قائما، حضرت عمر فرماتے کہ حضور نے مجھے دیکھا میں کھڑے پیشاب کر رہا تھا، فقال حضور نے فرمایا یا عمر لا تبول قائما. یہ حضرت عمر کی دلیل ایسی معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب منع ہے. نفما بولتو قائما بعدو، حضرت عمر فرماتے اس کے بعد میں نے کھڑے پیشاب نہیں کیا. اچھا، اب یہ روایت حضرت عمر کی، آپ نے اس کو نقل نہیں کی، نقل کیا عائشہ صدیقہ کی روایت. یہ کیوں کہتے ہیں انما رفع هذا الحدیث، اس حدیث کی سند حضور تک پہنچائی ہے عبد الکریم ابن مخارق نے، لیکن یہ ضعیف ہے عند اہل الحدیث، ضعفہ، اس کو ضعیف ٹھہرایا ہے اور ایوب سختیانی نے، وتکلم فیہ، اور اس میں بڑی سخت تنقید کی ہے. اور نقل کیا عبید اللہ نے عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر ما بلت قائما، میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا جب سے میں نے اسلام قبول کیا، وہذا اصح، اور یہ اصح ہے من حدیث عبد الکریم. تیسری حدیث نہیں عن البول قائما میں حضرت بریدہ کی تھی، تو کہتے ہیں حدیث بریدہ کا فی هذا غیر محفوظ، وہ بھی محفوظ نہیں، وہ بھی محفوظ نہیں. اور مانا نہیں عن البول قائما کا علی التادیب لا علی التحریم، امام ترمذی جمہور کا مذہب نقل کرتا ہے کہ یہ نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں تنزیہ کے لیے ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے. وقد رویا عن عبداللہ بن مسعود قال ان من الجفا ظلم ان تبول، کہ آپ پیشاب کرے، وانت قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عمر، حضرت بریدہ، تینوں روایات سے معلوم ہوا کہ بول قائما ممنوع ہے. اب باب ما جاء من الرخصتی فی ذلک، ان حدیث میں جس میں اجازت آئی ہے کہ بول قائما جائز ہے. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى صبحا قوم، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ایک قوم کی کوڑے کے پاس، فبال علیہ قائما، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا، معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. وَأَتَيْتُ بِوَضُوءٍ، میں لے آیا آپ کے پاس پانی، وَذَهَبْتُ شُرُوحُ لِأَتَأَخَّرَ عَنْهُ، کہ میں پیچھے ہٹوں تاکہ آپ فارغ ہو جائے، فَدَعَانِي، حضور نے مجھے بلایا، حتیٰ کنتُ عِنْدَ خَبَيْ، حتیٰ کہ میں آپ کی ایڑیوں کے پاس پہنچا، فَتَوَضَّأَ، آپ نے وضو فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْ، اور اپنی خفین پر مسح فرمایا. ابو عیسیٰ کہتے ہیں اسی طرح نقل کیا ہے منصور عبیدۃ الزبی عن ابی وائل عن حذیفہ مثل روایت الاعمش، او روا حماد بن ابی سلیمان وعاصم بن بہدلہ عن ابی وائل عن المغیرہ بن شعبہ عن النبی علیہ السلام. اور حدیث ابو وائل عن حذیفہ کا اصح ہے، اور رخصت یہ ہے ایک جماعت نے اہل علم سے بول قائمن میں. یہاں سے اختلاف آپ کو معلوم ہوا، امام احمد کے نزدیک جائز مطلقاً، امام زہری کے نزدیک حرام مطلقاً، امام مالک کے نزدیک چینٹے نہ پڑے تو جائز ہے، چینٹے پڑ جائے تو حرام ہے، اور جمہور کے نزدیک مکرو تنزیحی ہے، آداب کے خلاف ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ حرمت کے قائل ہیں ان کی دلیل باب اول کے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت بریدہ اور حضرت عمر، اور جو حضرات جواز کے قائل ہیں ان کی روایت حضرت حذیفہ کی روایت ہے، ابو وائل کی روایت ہے. یہ تو اختلاف مذہب. اب دونوں روایتین میں تعارض ہے. عائشہ صدیقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ما کان یبول قائمن، آپ نے کبھی بول قائمن نہیں کیا، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے اتا سبات اتا قوم فبال قائمن. ان دو روایتین میں تعارض، یہ دوسری بحث ہے. اس کے متعلق شارحین لکھتے ہیں کہ تعارض نہیں. عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہے ما کان یبول قائمن، تو وہ چار دیواری کے اندر، یعنی حضور نے گھر میں کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، کیونکہ وہ گھر کا انسان ہے تو وہ گھر کی عادت بتا سکتی ہے. اور حضرت حذیفہ نے جو کہا تھا کہ اتا صبح تقوم فبال قائمن، تو وہ چار دیواری کے اندر تھا یا باہر؟ باہر. ٹھیک ہے، تو محل جدا ہے، لہذا روایتین میں تعارض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائشہ صدیقہ عادت نقل کرتی ہے، وہ چار دیواری کے اندر کبھی اپنے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا تھا، اور حضرت حذیفہ جو قیام کا ذکر کرتا ہے، وہ چار دیواری کے اندر تھا یا باہر؟ باہر. صبات تقومین اس کی دلیل. دوسری تدبیق شارحین یہ کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ اور حذیفہ کی روایت میں تعارض اس لیے نہیں ہے کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، صبح تقوم و بعد، اور عائشہ صدیقہ ایک بار کی نفی نہیں کرتی، استمرار کی کرتی ہے، یعنی حضور کی عادت ہی مستمر رہنی تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا ان نبی علیہ السلام من حدثکم ان نبی علیہ السلام کان یبول قائما فلا تصدقوا، تو یبول مضارے ہے، استمرار کے لیے ہے، او کان ماضی پر داخل ہے، او کان مضارے پر داخل ہو جائے تو وہ مزید استمرار در استمرار پیدا کرتا ہے. یعنی جس نے یہ کہا کہ حضور مستمرن کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، اس کی تصدیق نہ کرو. اس میں کیا تعارض ہے؟ حضرت حذیفہ ایک بار کھڑے ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور عائشہ صدیقہ اس کی نفی نہیں کرتی. وہ نفی کس چیز کی کرتی ہے؟ عادت اور استمرار کی، نزول کی عادت نہیں تھی کہ ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو تدبیقیں شارحین کرتے. تیسری بحث یہ ہے کہ حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے کہ اتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبات قوم فبال قائم من، اس کی وجوہات کیا تھے. تو بعض لوگوں نے وجہ یہ ذکر کی کہ بارش ہو چکی تھی اور وہاں کوڑا نجس تھا، تو بیٹھ جانے سے کپڑے ناپاک ہونے کا خطرہ تھا، تو نجاست سے بچنے کے لیے اپنے کھڑے ہو کر پیشاب. بات سمجھ میں؟ ایک. دوسری وجہ یہ نقل فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، بیان جواز کے لیے کہ امت کو بتائے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز. دو. تیسری بات جس کی تائید ہوتی ہے دوسری روایات سے، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خچر سے گر گئے تھے، آپ کی گھٹنے میں تکلیف تھی، گھٹنے کو آپ نے باندھ رکھا تھا، اور گھٹنے کو جب باندھا رکھا جائے تو بیٹھنے کے لیے اس کا توڑنا مشکل تھا، اس عذر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک وجہ یہ بنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے کھڑے پیشاب کیا کہ بارش ہو چکی تھی، وہ جگہ ناپاک تھی، بیٹھنے سے کپڑا ناپاک ہونے کا خطرہ تھا، نجاست سے بچنے کے لیے اپنے کھڑے ہو کر پیشاب. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، بیان جواز کے لیے کہ امت حرج میں نہ پڑے، اگر ضرورت پڑے تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے. اور تیسرا جواب اور تیسری توجیہ جس کی تائید دوسری روایات سے ہے وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر سے ان دنوں میں گر چکے تھے، آپ کی پنڈی مبارک میں زخم تھا، آپ نے اس کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا، اب پنڈی کو جب باندھ دیا جائے تو بیٹھنے سے وہ رکاوٹ ہے، اس وجہ سے آپ عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب فرمائے. یہ تیسری بات. یہاں ایک چوتھی بات شارحین لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح تک قوم پر پیشاب کیا اور اس کی اجازت نہیں مانگی. یہ تو تصرفی ملک الغیر ہے، اور تصرفی ملک الغیر ناجائز ہے، تو حضور نے یہ ناجائز کے ارتکاب کیوں کیا؟ اس کے شارحین ایک جواب دیتے ہیں کہ صبح تک قوم میں یہ صبح تک مضاف قوم کی طرف ہے، تو یہ اضافت ملکیت کے لیے نہیں ہے کہ سباتت مملوکت للقوم، بلکہ ادنا ملابست کے لیے ہے، وہ جگہ مشترک تھی، عام تھی، لیکن وہ محلے کے لوگ اس میں کوڑا اس میں ڈالتے تھے، تو یہ اضافت تملیک کے لیے نہیں ہے کہ سباتت القوم کا معنی سباتت للقوم اولام تملیک کے لیے ہے، بلکہ ادنا ملابست کے لیے ہے، یعنی جگہ تو مباح تھی، عام تھی، کسی کی ملکیت نہیں تھی، البتہ آس پاس لوگ اس میں کوڑا ڈالتے تھے. جب وہ ملکیت نہیں تھی قوم کی تو قوم سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ملکیت ہوتی بھی تو عرف عام اس پر جاری ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عرف کی اجازت ہے، اور جب عرف کی اجازت موجود ہو تو وہ جائز ہے، اور اس کی نظیر شریعت میں موجود ہے. کسی کے درخت سے پھل توڑنا تو ناجائز ہے، لیکن عرب میں عرف تھا کہ جو پھل خود بخود گرتا تھا اس کو ہر کوئی اٹھا سکتا تھا، تو دیکھو وہاں عرف کی اجازت کی وجہ سے کھجور کھانے جائز ہو گئے، تو یہاں عرف کی اجازت کی وجہ سے پیشاب کرنا بھی بلا اجازت کیا ہے؟ جائز. باب فی الاستتار عند الحاجة. جاؤ بھائی جاؤ.